राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 12 जनवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जेबी नगर अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम शंकर कम नहीं है, लेकिन क्या करो, शंकर क्या मुक्ति देने में कम है क्या, कमजोर है क्या, किंचित मानी भी कम नहीं। किसी चीज के लिए तो देखो, विष्णु भगवान में शंकर में क्या फर्क है कि विष्णु भगवान है चतुर, ये है बड़े सीधे साधे बड़े शंभु। तो विष्णु भगवान से कोई मांगेगा धन तो उचित समझा तो नहीं देंगे, और शंकर मांगा तो धन भी दे देंगे। भस्मासुर को वरदान दे दिया कि तो महेश्वर आधर को भस्म हो जाए, अच्छा हो जाएगा, तो उस भगवान पर ही लगेगा, था नहीं भगवान करूंगा। भगवान यहाँ बताओ नहीं आते, विष्णु भगवान नहीं आते, शंकर आ जाते हैं। तो शंकर से तो मुक्ति जल्दी मिलेगी, विष्णु भगवान तो विचार करेंगे, विष्णु तो दे देंगे, धनी दे दे चाहे मांग दे दे, और शंकर से मुक्ति जल्दी मिलती है, कमी नहीं, किंचित मात्र कमी नहीं। एक ही चीज कमी क्या हो गया, वो शंकर है, वो विष्णु है। भगवान विष्णु के हृदय में तो शंकर रहते हैं, शंकर के हृदय में विष्णु रहते हैं, दोनों। तभी तो ये बात हुई कि शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम गौर रूप है, और भगवान का श्याम रूप है। आप जरा ध्यान दो, श्याम रूप तो तमोगुण को होता है, सफेद रूप तो सतोगुण का होता है। सतोगुण का तो सफेद स्वच्छ रूप है ना, तमोगुण का श्याम रूप, तो श्याम रूप शंकर का होना चाहिए, सफेद रूप विष्णु भगवान होना चाहिए। एक एक ध्यान से रंग बदल गया, विष्णु भगवान ने शंकर का ध्यान किया तो काले हो गए, और शंकर ने ध्यान किया विष्णु का तो सफेद हो गए। इतना आपस में प्रेम है इनका, जो रंग बदल गया, जैसे भौरी का कीट है, वो कीट है जो उड़ जाती लट हो उड़ के, इतने ध्यान में तल में गए। इस बार से दो तत्व है ही नहीं, ये दो तो केवल लोगों के लिए कहलाते हैं। प्रकृति स्त्रेका प्रत्यय भेदेन भिन्नवद भाति कलयति कश्चन मूढ हरिहर भेदम बिना शास्त्रम। लिखा है कि उभयो प्रकृति स्त्रेका, दोनों का स्वभाव एक है, दयालु भगवान शंकर कम नहीं है और भगवान विष्णु भी कम नहीं है, थोड़ा प्रकृति में भेद है, पर स्वभाव प्रकृति स्त्रेका प्रकृति एक है। प्रत्यय भेदेन भिन्नवद भाति, अपना निश्चय निराला रहा है उन भगवान की, उस भेदनी प्रकृति का प्रति अपना अपना निश्चय अलग है, किसी को शंकर अधिक रहते हैं, किसी विष्णु, ये तो अपने निश्चय से रहते हैं, मूल में भेद नहीं है, एक स्वभाव है। कलेर कश्चित मूड, कोई मूड दोनों में भेद की कल्पना करता है वो बिना शास्त्र, शास्त्र के बिना है। दो अर्थ है, एक व्याकरण के अर्थ, व्याकरण भगवान शंकर भगवान विष्णु हरि हर नाम, हरि हरि हर हर भगवान शंकर हरि विष्णु, तो हरि हर का ही धर धातु तेज है, ईर अ का भेद है, प्रत्यभेद प्रत्यभेद हुआ। तो शास्त्र पढ़े हुए देखे भेद मानते हैं, प्रकृति एक है, हिरण धातु से बनता है हरि हर, तो कोई मूल कल बिना शास्त्र, बिना शास्त्र है अपना, बिना शास्त्र है ये, उसमें बिना शास्त्र व्याकरण पढ़े हुए नहीं है, बिना शास्त्र के बिना, दूसरा बिना शास्त्र, बिना शास्त्र है ये, नाश करने का अस्त्र है ये भेद करना। भगवान शंकर फिर विष्णु भेद करना है, अपने पतन करना है। शिव जी का भगत भसना हो भसना हो, शिव जी का भगत प्यारा लगता है अधिक। भेद किया तो काकभूषण ने हमारे पूर्व जन्म की बात बताई थी ना, तो उनकी ये भेद था तो उनको जन्म हुआ कि तो आप बताई सर्व बनिया कहीं बनिया भेद नहीं करती को मनता। उस जन्म के महाकालेश्वर में यहाँ बैठे थे, गुरु जी आए अपमान कर दिए महाकालेश्वर उज्जैन में, तो भेद कर दिया। तो भेद नहीं है इनमें दोनों में बिल्कुल। आपको जो चाहिए सो शंकर से जल्दी मिलेगा, विष्णु भगवान की अपेक्षा भी। इस वास्ते मुक्ति के लिए विष्णु कोई जरूरत नहीं, शिव जी के भरोसे तो लग जाओ। तो पता से कहीं भी आप लग तो जाओ, फिर देखो आप सब काम हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। अपने देरी ये होती है कि संसार को और भगवान को दोनों को चाहते हैं, जितने अंश संसार को चाहते हैं उतने में देरी होती है। अगर संसार को बिल्कुल ना चाहे तो भगवान प्राप्ति हो जाए अभी अभी अभी अभी शिक्षण। संसार का कुछ आदर है वो ही बाधा है, इसकी कुछ महत्ता है, इसको कुछ चीज कीमती समझते हैं, इस कारण से परमात्मा तत्व की प्राप्ति में देरी होती है। देरी का काम ही नहीं है, एक भगवान है हमारे, एक भगवान है। जो शंकर को मानो, चाहे भगवान विष्णु को मानो, चाहे शक्ति को मानो, गणेश को मानो, चाहे ये पांच मुख है, देवों में पांच ईश्वर कोटि की देवता है, तीन तो एक घर के ही, शक्ति शिव और गणेश, ये तीनों ईश्वर है। शक्ति ईश्वर है, वैसे देवता गणेश आदि, गणेश ईश्वर है जो देवता है, शंकर ईश्वर है। मानो एक तो ईश्वर होगा, पांच है ना, पांच, तीन तो ये एक सूर्य एक विष्णु है, पांच है, खास पांच देव है। ये पांचवें देव ईश्वर कोटि के हैं, जहाँ विष्णु भगवान होंगे वहाँ ये चार देवता होंगे, शंकर जहाँ भगवान होंगे वहाँ विष्णु और ये तीन देवता होंगे, शक्ति जहाँ ईश्वरी होगी वो तो ईश्वर होगी, विष्णु और शंकर और गणेश ये देवता होंगे, गणेश जहाँ ईश्वर होंगे वहाँ पर ये देवता होंगे। पांचों ही देव खास ईश्वर है, वैदिक संप्रदाय की खास चीज है। अब जो वैष्णव है विष्णु भगवान भगवान मानते हैं, और शंकर शक्ति सूर्य गणेश को देवता मानते हैं। ऐसे शैव है वो शिव को तो विष्णु मानते हैं, और विष्णु और शक्ति सूर्य गणेश ये देवता है। ऐसे शक्ति शाक्त पुरुष है, जो शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति तो ईश्वरी मानते हैं ये है, और विष्णु और ब्रह्मा के शिव है सब है जो देवता है। ऐसे गणपत है, पांच संप्रदाय है, शैव है वैष्णव है शाक्त है गणपत है और सौर है, ये पांच संप्रदाय खास शास्त्रीय पांच संप्रदाय। इस वास्ते पांचों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सामर्थ्य में कोई छोटा बड़ा नहीं है, भगत की दृष्टि में अपना ईश्वर सबसे बड़ा है। वैष्णवों का विष्णु बड़ा है, शैवों का शैव बड़ा है, शाक्तों की शक्ति बड़ी है, गणपतों के गणेश बड़े हैं, सौरों के सौर बड़े बड़े हैं। वास्तव में बड़े छोटे है नहीं, तत्व तो ये कि बड़े छोटे क्या है। इस वास्ते निश्चिंत भगवान शंकर करो, भुक्ति मुक्ति जो कहा चाहिए सो भगवान दे देंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, राव भाव राव बाबरो है राव रो ना भवानी, भवानी तुम्हारा मालिक है, बावला है, पागल है वे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं लेख लिखूं उस लेख को रद्दी कर देता है, किसे निर्धन लिखा है भगवान शंकर धनी कर देते हैं। तो मैं तो नाक आ गया वे, सब तंग आ गया, मैं तो क्या करूं, मैं लिख दू ये मिटा दे ऐसा है आपका। अब बावरो है रावरो ना भवानी, भवानी आपके माल के बड़े ऐसे देखो, मैं तो ना को दो मार गया, मैं तू को दरिद्र बना लो, दिला धन धनी हो जाए, मारे तो लिख रद्दी कर दे ऐसे संग्रह वास्ते आपका इष्ट है खूब लोग पूर्ण है पूर्ण, आप अपूर्ण समझते हो, यह गलती होती है। मौज कर जाओ अपने जो संसार को महत्व देते हैं, ये गलती होती है। संसार की चीज से अपने को जो बड़ा मानते हो ये बहुत गलती होती है। आप धन होने से बड़े आदमी हो गए, आप परिवार आदि में बड़े आदमी हो गए, आपको बड़ा पद मिल गया बड़े आदमी हो गए, आपको बल मिल गया अधिकार बड़े आदमी हो गए, इसमें जरा विचार करो। धन बड़े से आप धन होने से आप बड़ी बड़ी पार्टी है बड़े आदमी है, तो धन बड़े होने से आप बड़े हो तो बड़ा आप नहीं हुआ धन बड़ा हुआ, आपकी तो फजीती हुई है। इज्जत तो धन की हुई तो आपकी तो फजीती हुई, ख्याल में आएगी ना। बड़े आपने धन हुआ का आप हुए, आप धन नहीं तो आप उसने थे नहीं, धन से बड़े हुए तो बड़ा आदमी धन हुआ, पद मिल गया बड़े हो गए तो आप तो छोटे हो गए, आप तो छोटे छोटे ही है और छोटे ज्यादा हो गए, पद बड़ा हो गया आप बड़े हो गए। तो उस लेके गुलामी से आप बड़े होते हो तो गुलामी से बड़ा होता है छोटा होता है, धन चाहता है वो धन का गुलाम है, चेला चाहता है वो चेले का गुलाम है, मारा चेला हो जाए कहीं तो चेला दास है वो गुरु कैसे होगा, धन चाहता है धन दास है वो धनी कैसे होगा, मान दास है मान चाहता है मान का दास है, मान को छोटा हुआ बड़ा कैसे होगा। जिस चीज से आप बड़े होते हो वो चीज बड़ी हुई, ऐसे भगवान के धाम से आप बड़े होते हो बड़े हो गए, क्यों परमात्मा का अंश हो आप, भगवान के भजन कर हम बड़े हैं तो वास्तव में बड़े हो आप। दूसरी चीज किसी से बड़े हो तो छोटे हो तुच्छ हो, आपका निरादर है तिरस्कार है अपमान है गुलामी है। मेरा आदर ज्यादा हो जाए लोगों में तो आदरदास हुए तुम, आदर के गुलाम हो तो आदर से छोटे हुए, या आदर होने से आप बड़े हुए, आदर नहीं रहा बड़े नहीं हुए, तो आप तो आदर होने पर निरादर रहते छुपते ही रहे आप तो सदैव, आदर होने पर भी तुच्छ रहे आदर न होने भी तुच्छ रहे, तो आप फजीती करते हो। किसी चीज से आप बड़े होते हो धन होने से बड़े होते हो तो आपकी तो बहुत फजीती हो रही है, निरादर हो रहा है। धना आदमी धना आप बड़ा आदमी हो, आप बड़े कैसे हुए, किसी बात से किसी गुण से आप बड़े हुए, किसी योग्यता से मैं वक्ता हूं जो बड़ा हूं, तो वक्ता बड़ा हुआ वाणी बड़ी हुई तुम बड़े हुए, तुम तो छोटे ही हुए, क्यों मैं बोलता हूं इस बार बड़ा हो गया तो बड़ा बोलना हुआ तुम हुए बड़े। मकान मेरे बहुत बढ़िया मैं बड़ा आदमी है, तो बड़ा आदमी मकान है आप तो बड़े आदमी हो नहीं, क्यों मकान बिना आप इज्जत नहीं हो, तो आपके मकान होने फजीती और ज्यादा हुई है, मानते हुए इज्जत होगी, इज्जत कैसे हो गई, कोई बात नहीं सिवाय भगवान के और किसी कारण से आप बड़े होते हो तो आपकी फजीती है, आप बड़े हो ही नहीं, भगवान के होने से बड़े हो जाए ठीक बात है। जिस तरह से आदमी आपके बाप नाम से कहलाता है और शास्त्र में जावे तो अमुक का जवाई है, तो सुसरा बड़ा हुआ स्त्री बड़ी हुई आप छोटे हो गए, तो उसे लारे आपकी पहचान हुई, अपने बाप से पहचान हो जाए बड़ी है, लुगाई से पहचान हुई वही छोरी रो है पति हो बड़े वही है, इज्जत है कि इज्जत है क्या यार, ये फजीती है। इस तरह जिस चीज में आप बड़े हो गया जमींदार है सा ओहो राजा है इतनी जमीन का राजा है, तो राज्य बड़ा हुआ आप बड़े हुए, बड़ा तो राज्य हुआ राज्य चला ज्यादा कुछ नहीं, तो आप तो राज्य होने पर कुछ नहीं हो आप तो राज बड़ा है आप तो बड़े हुए नहीं, बहम हम बड़े हुए बड़ी फजीती है। आप चेतन ये है जड़, जड़ से आप बड़े हो गए तो जड़ की निष्ठा हो गई। आज ही हमारे विचार हुए था त्रिविर्गुण मयी भावे देवी सर्वमिदं मोहितं नाभिजानाति मामेव परमभयम्। जगत नाम गच्छतु नाशवान का नाम जगत है, अब जगत नाश ना होगा ना, जगत है या त्रिवीर गुण मयूर भावे रे भी सर्वमिदं जगत मोहितम, तीनों गुणों से मोहित जगत। तो तीनों गुणों से मोहित जगत होता जैसे पत्थर थोड़ा मनुष्य होगा, तो मनुष्य गुणों के बदने से जगत हो गया, इसका नाम जड़ हो गया। जगत नाम संसार का आता है जड़ का, यहाँ जगत नाम इस जीव का खुद का है। तो तीनों गुणों से मोहित हुआ तो जड़ता आ गई। ऐसे किसी से ही बड़ा होता है वो तो छोटा ही होता है, उसकी फजीती होती है, कभी इज्जत होती है। भगवान के हो जाओ तो इज्जत हो जाए, क्यों भगवान का अंश हो आप, असली बाप के हो आप, तो बाप के नाम से तो ठीक है, भगवान का भगत है ठीक है, ऐसी तो इज्जत और फजीती फजीती सब। पैदा किया हुआ आपका पैसा, आपको पैसे ने पैदा नहीं किया है, पैसे को आपने पैदा किया है। अरे आपका पैदा हुआ पैसा आपको बड़ा करे तो छोटा किसके होगा बताओ? कहते हो पैसा तो हाथों मैल है, हाथों मैल थोड़ा ईश्वर हो गया, थे हो गया मैल का गुलाम, हाथों मैल है जिक्र गुलाम हो गया, थे बड़ा हो गया। विचार करो आपकी बड़ाई कैसे होगी, मैल गुलाम बड़ो होता है, आप बताओ। पैसा तो हाथों मैल, अरे करोड़ रुपया हो गया, 10 करोड़ हो गया, अरब रुपया हो गया, हम बड़े आदमी हो गया, तो मैल से बड़ा हो गया, तो मैल से छोटा ही हो, मैल कारण बड़ा हो गया, मैल नहीं हो तो छोटा हो गया, तो आपकी तो फजीती हुई है, इज्जत नहीं है। बहम आता है हम बड़े धनी आदमी बड़े हैं, अरे तुम्हारी तो फजीती हो रही है, वो बेहोश में बड़े हो, बहम पड़ गई है किसने बड़े हो गए, हम पढ़ने से बड़े हो गए, तो पढ़ाई बड़ी हो हम बड़े हो गए, बताओ पढ़ाई नहीं होता हम बड़े नहीं, छोटे हो गए, हमारा बल हुआ बल से बड़े हुए, तो बड़ा बल हुआ तुम हुए, ये सब चीजों से आप बड़े होते हैं, ये आप फजीती है। बड़े आप कब होते हैं कि भगवान के प्यारे पास जाओ, भाई बड़े घराने की है ठीक है, बड़े घराने के भगवान की है, तो भगवान बड़े हैं ना, त्वत समोस्त भेदी का, तो भगवान के समान भी कोई नहीं है, उसे अधिक कौन होगा, तो उसके नाम से है तो भाई तो आपकी बड़ाई है, क्यों परमात्मा के अंश हो आप, और जड़ चीजें किसी से बड़े हो तो बड़ी फजीती बड़ी बेइज्जती आप, कोई नहीं। इस वास्ते भगवान में लग जाओ, सुख चाहो तो शांति चाहो तो कुछ भी चाहो तो भगवान से लो। नारद जी के मन में ब्याह की आ गई तो भगवान को याद किया, भक्त मन में कोई बात आ जाने तो भगवान को याद करू, ताबर बच्चा है उसको कोई कंटो भागी नहीं, माँ प्यास लगे तो माँ, भूख लगे तो माँ, फी लगे तो माँ, गिर जाते तो माँ, सबकी दवाई माँ, ऐसे सबकी दवाई भगवान है, कोई अच्छा भगवान को आप बड़े हो, दूसरी चीज लेकर बड़े होते तो आप तो फजीती हो रही है, मन में भले बहम हो जाएगा हम बड़े हो, कैसे बड़े हो गए आप, हमारे चेला हो जाए कहीं तो हम गुरु जी हो जाए बड़े, तो चेला होने गुरु जी हो जाए बड़े हो जाएंगे, गुरु जी नहीं छोटे हुए तो गुरु जी होने बड़े छोटे ही हुए, पहले छोटे थे पता नहीं था, चेला होने छोटे बड़े पता लग गया, इतना फर्क पड़ो क्या फर्क पड़ा, ये तो पहले से ही मारना था तुम्हारा, तो चेला होने से चौड़े आगी बात मालूम हो गया, कहती इज्जत है आ रही हमारी तरह से, हमारी तो श्रोता है, हम कितने बड़ा आदमी होंगे, तो अब श्रोता बड़ा हुआ थे बड़ा बड़ा, श्रोताओं के कारण बड़ा हुआ तो श्रोता बड़ा हुआ ना, या श्रोता नहीं हुआ छोटे हो गया, बड़े तो भगवान नाम, नाम बिना ना रहे सुनो सयाने लोय, नाम तुम चाहते हो अपना तो मीरा सुत जायो ने शिष्य मुनि को, नाम चाहते हमारा बेटा हो जाए हमारा नाम रह जाए, हमारा चेला हो जाए तो हमारा नाम रह जाए, मीरा का नाम बेटा हुआ ना सहला हुआ, नाम कितने आदर्श देते हो, भगवान को बड़ा माना। बेटा तो गिरधर गोपाल है, दूसरा आदमी कोई तो बड़ा होने की चीज तो भगवान है, उसके सिवाय बड़े होने की चीज है ही नहीं। छोटे ही छोटे होने की है, दबने की दबनी चीज है। तुच्छे तुच्छ होते चला जाता हूँ, कितना ही बड़ा हो जाओ छोटा भी होगा। बड़ा होने से छोटे पड़ने की फजीत है, और चौड़े आ गई पोल चौड़े आ गई। जब तो धन नहीं था तो थे तो आप गुलाम ही गुलाम, पर पता नहीं था। धन होने से बड़े हो गए, अब आपकी इज्जत छोड़े आ गई, आप गुलाम हो। इस वास्ते भाई भगवान के भजन करने से बधे हो। जन बहुत मान जा इतारी माने शैतारी माने, अब आज मिनिस्टर आवे तो कितना आदमी इकट्ठे हो जाए, हमारे बैठो नाम नहीं है। कोई मिनिस्टर आ जाए तो बहुत लोग इकट्ठे हो जाए तो भी बड़ा आदमी हुआ, तो बड़ा बड़ा आदमी छोटा हुआ, दम पड़ता है। बड़े तो आप भगवान से होंगे, वो कभी बना राम पटा है राम दर दंडन दोनों था, पटा हो गया सब पट्टा मिल गया, राज का पट्टा मिल गया, गांव का पट्टा मिल गया, ये पट्टा टूट जाएगा। राम जी का पट्टा है सदा बढ़ेगा, पट्टा नहीं करेगा तो पट्टा तो वो मिल जाएगा। जमीन मिल गया, मकान मिल गया, पत्थर मिल गया, तेरे बड़ा हो गया, इकट्ठे जुड़ा पत्थर मिल गया तो मैं बड़ा हो गया। पत्थर बड़ा हो गया तो बड़ा तो भगवान के भजन से होगा, और कोई नहीं सिवाय भगवान के। आपकी फजीती फजीती है, बेइज्जती बेइज्जती है, पर बहम पड़ जाएगा और तो दूर और हो जाएगा भगवान से, उसमें बड़े हुए भगवान से दूर हो जाएंगे। इस वजह से सच्ची बात है, भगवान में रात रहने लग जाओ, लोग तिरस्कार करे, अपमान करे, निंदा करे, कोई हर्ज नहीं, आप इज्जत घटेगी नहीं। आप वह बोल जाएंगे जब हमारे कुछ मानते नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो रोग घटे। क्या भगवान सबके पास है, सब चाहे सो भगवान पकड़ो अपना, कितनी बढ़िया, कितनी स्वतंत्रता, कितनी बढ़ाई, और कितनी बढ़ाई लाओ तो बड़ी तो मेहनत करनी पड़े, फिर मरना पड़े तो फजी दिख जानी अपनी। भगवान के भजन से मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। इस वास्ते भाई बड़े तो भगवान है, सिवाय भगवान के और कोई नहीं है। भगवान की नाम शरण हो गया, केवल भगवान के शरण चला गया, उसके बाद किसी पूजा की जरूरत नहीं है। और पूजा की है जरूरत कब, जैसे पतिव्रता होती है ऐसे भगवान का भगत अनन्य होता है। तो पतिव्रता का अर्थ पति का आदर सबसे बढ़ करके, परंतु सासुर की सेवा न करे, देवर जेठ की सेवा न करे, नंद जेठानी पिताजी सेवा न करे, साथ कोई ब्राह्मण आ जाए उनकी सेवा न करे, ये नहीं होता। सेवा सबकी करनी है, पर हमारा इष्ट तो वही है एक ही परमात्मा, जैसे पति बढ़ता है। जो सीता जी राम जी के साथ चलेगी, सीता जी को वनवास हुआ नहीं, और इतनी प्यारी थी महाराज, सासु को ससुर को कम नहीं थी। राम जी से प्यार सीता जी पर ना कौशल्या को कम है, ना दशरथ जी महाराज को कम है, और सीता जी की भावना जनक जी महाराज से कम नहीं है दशरथ जी पर, बड़ा पूज्य भाव है। परंतु वनवास में चले गए तो साथ में ही चलेगी। दशरथ जी ने यहां तक कह दिया कि जनक राज तने आ, ये पुत्री जनक की पुत्री रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं, मैं सुनिए रामलीला मेरा है, रामलीला है। कहते हैं छाया कैसे रह सकती महाराज, कैसे चंद्रमा चांद चल जाये, चांदनी चंद्र के जाए, प्रभा गाय क्यों भानु भी आई, शरीर को छोड़कर प्रभा कैसे जाए, सूरज को छोड़कर, चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कैसे जाए, नदी बिना जल क्या हुआ, जल बिना नदी क्या हुई, ऐसी पुरुष बिना नारी है। तो छाया तो उसी साथ रहेगी, तो उनसे बड़ेपन है। तो ऐसे भक्त है, दूसरे बड़े जरूरत नहीं। भगत पर पूजा कर दो, श्रावण का महीना आया संग्री पूजा कर दो, देवदेव को भोजन करा दो, ससुर सासुर भोजन करा दो, अतिथि के सत्कार कर दो, पर इष्ट तो हमारा है वो ही है। एक कथा आती है ऐसी, दक्षिण में है, दक्षिण में शिव आदर नहीं करते हैं, तो वहां कोई भोजन था, तो भोजन था, भोजन करने के लिए गए, भोजन करने के लिए तो ये त्रिपुण्य सेवा का होता है, तो ये तरह का निकाला हुआ था, तो भोजन तुम कैसे आए, तो पेट के ऊपर गलत रह गया हूँ, त्रिपुण थे पेट पर, कैसा है, कैसा भोजन कर रहे हो, कैसे आए भोजन करने का आए, भोजन तो वैष्णव होता है ना तेल, वो तो पेट को होता है ये तेल कैसा, तो सिर पर तो हमारे शंकर ही है, पेट नहीं हो पेट निकाली, सिर पर तो हमारे शंकर ही रहेंगे, समय तिल गवाड़े हुए देख लो पेट के ऊपर वैष्णव तिलक काट लिया, त्रिपुण बैंग नहीं वो उर्दू त्रिपुण, दो शायद बीच में लाल, दो है गोपीचरण विष्णु कुमकुम, पेट पर निकाल दिया, कहते अठे वैष्णव लोग है तुम्हारे सेव है, कैसा देखो पेट पर है ये, पेट के लिए आया हूँ मैं, शिव तो समझता तो शिव ही रहेगा पेट वाले वो ही रहेगा, भूख लगी इस वास्ते देख लो, ये इसे देवताओं का पूजन करो, पर मस्त हुआ तो परमात्मा रहेगा, अपने इष्ट ही रहेगा। नारायण नारायण नारायण।